44-nji sure, Sure Duhan. Mekke'de nazil bolgan 59 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hammim. Rişen Kur'an bilen kasem kılman. Biz Kur'an'ı hakikaten mübarek keçide, yani Şebi Kadir keçide nazil kıldık. Biz hakikaten insanlarını Kur'an bilen agahlandırgıcı bulduk. O keçide her bir hikmetlik iş ayrılıdır. Yani hikmetinin takazası bilen kılıngan bendilerinin rızkı, əcili və başqa əhvali ayrılır. Şu keçisi təqdir qılınğan işlərinin həmməsi bizim dərgahimizdən bolğan işdir. Biz həqiqətən insanlarğa peyğəmbərlərini əvətküçü bolduq. Şu pərverdigarının rəhmətidindir. O həqiqətən bəndilərinin sözlərini anlap turğucudur. Ahvalini bilib turğucudur. Eger sizler haqiqi işengüçü bolsanlar, o osmonlarning, zeminning ve ularning orasidagi narsalarning parvardigaridir. Onundan başka hiç ilah yoktur. O ölükni tirildiralaydi. Terikning jinini alalaydi. O sizlarning pərverdigarınlardır. İlgirki atı boğanlarının pərverdigarıdır. Ondaq emez, yani onlar hakiki şengic emez. Belki onlar kıyametin şekti bulup, hakını istihza kılıp oynaydı. Ey Muhammed! Sen Osman, Hemme Adem uçuk kürdüğün tütününü keltirdüğün künde, onlarla buluduğun azabını kütkin. O tütün kişilerin oru alıdı. Bu kattık azaptır. Onlar, perverdigarımız, bizden azabını kütürüp etkin, biz hakikaten iman keltirgücüdürümüz, deydi. Azap kütürülüp ketkende, onlar kandakma ibret alsın, Halbuki, onlarga rüşen peygamber geldi. Şundak turuqluk, onlar iman etmedi. Andın onlar onundan yüz ördü. Ve o ügitilgendir, mecnundur dedi. Yani, Kur'an'lı kişilerden ügengendir, mecnundur dedi. Biz hakikaten azabını sizlerden azgın vakit kötürü ötümüz. Ondan sizler hakikaten ilgirki kapırlık halatınlarga kaytıp alısla. Onlarını kat tutkan günümüzde çokum cezalaymış. Onlardan ilgiri biz hakikaten Firavun'un kavmini sınıdık. Onlarga isil bir peygamber geldi. Musa onlarga eytti. Bana Allah'ın bendilerini tapşırıp verinle. Yani, beni İsrail'ini tapşırıp verinle. Ben sizlerge hakikaten işencilik peygamber, Allah'ı tekebbürlük kımmalı. Ben sizlerge hakikaten rüşen möcüz bilen geldim. Ben hakikaten benim perverdigarım ve sizlerinin perverdigarınlarına sığınıp, sizlerinin beni öldürüşünlerden panah dileymen. Eğer bana iman keltirmesenle, beni öz halımga koyutunla. Musa perverdigarığa, bular günahkar kavimdur dep dua kıldı. Allah etti, benim bendilerimi keçidi ilip çıkıp ketkin. Siler hakikaten koğulunuzla. Dinizine tiptiniz koygun, yani Sen ötüp bolgandin kiyin kuruk halatı boyis koygan. Ular hakikaten garık kalınğıç koşundur. Ular garık bolup nurgun bağlarını bulaqlarını, ziraatlarını, çiraylıq caylarını kaldırdı. Ular bəhrəman buluvatqan nimətlərini kaldırdı. Şunda qılıb, ularını başqalarına miras qılıb bərdiq. Yəni, Bəni İsrailğa miras qılıb bərdiq. Ularğa asman mı, zimin mı, yığılmadı. Ularğa mühlet mi berilmedi. Şək şübihisiz ki, biz İsrail evladını xar qılğıcı azabdın, pirəvindin qutquzduq. Pirəvin həqiqətən mütəkəbbir idi. Həddidin aşqçılardan idi. Onların belib durub, cahan əhlidin artıq qıldıq. Yəni, onlarının eyni zamanda Muşindak şerefki layık ikenliğini bilip durup, öz zamanındaki cahın ehliden artık kıldık. Onlarga tepekkür kılgıçlarga rüşen sınak bar nurgun möcizlerini ata kıldık. Bular yani Kureyş küffarları çokum eğitidu. Pekat birlik etim ölümüz, kaytı terilmeyimiz. Eğer Ahiret bar degen söz onlarda rastçıl bolsanla, bizning ata boğularımızni terildirip ekilip bekinla. Olar küçlük mu, ya ki tübbe kavmi mu? Yani o muşrikler küçlük mu, ya ki tübbe kavmi mu? Olardan ilgiri ötgen nurgun kavimlerini halak kıldık. Çünkü olar günahkaraydı. Asmallarını, zeminni ve onlarının arasındaki nerslerini oynap bekarga yaratkanımız yok. Onlarını biz fakat hak yarattık. Velekin insanların tolusu bunu bilmeydi. Batıl bilen hakını ayrıydıgan gün, yani kıyamet günü insanların hemmesinin hesabı için tayinlengen vakıttır. O günde dost dostka hiç nersige eskatmaydı. Ular yardımge mu erişelmeydi. Fakat Allah rahmet kılgan kişi bunundan müstesna. Allah hakikaten galiptir. Nihayeti mihribandır. Zekkum derhi hakikaten günahkarlarının tamakıdır. O eritilgen müstek kızıqtır. O kursaklarda kaynak suda kaynaydı. Dozakı muakkel perişlerge onu tutup söyrep, dozakının otursuğu elip biranla, andın onun beşiğe kaynak su kuyup azaplanla deyildi. Onunla harlaş ve meskır kılıç yüzüsüdün Bu azabını tetiğin. Sen hakikaten izzetlik, uluq zat edin. Bu azab hakikaten hayat vaxtınlarda siler şeklengen narsidor deyildi. Takvadarlar hakikaten bexatar caydı bolud. Bağlarda, bulaqlarının arısı da bolud. Ular kelin yopku ipek kiyimlerini kiyip biri-birige karab olturuşudu. Onlarını türlük hürmetler bilen moşunda işkiram kıldık. Şehla közlük hürlerini onlarla cüp kılımız. Onlar cennette meyde iğirleşiş ve keselliklerden emin bolgan alda hizmetçilerden hemme meyvelerini keltirişini talep kıldı. Onlar ilgirki ölümdün başka cennette hiç kandak ölümünü tetemaydı. Yani Dünyadaki ölümüden başka cennette hiç kandak ölümünü tetemaydı. Allah onlarını dozak azabıdan saklaydı. Bu perverdigarından merhamet edindir. Bu zor muvaffakiyettir. Onlarının vez nasihat ilişi için Kur'an'ı senin telin bilen asallaştırıp verdik. Ey Muhammed! Onlarga tushadigan azobni kutgin. Shubhasizki, ular senin halak bo'lishingni kutkichidir.